Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde Radio San Boi, galegos no vais aquí no Mediterráneo. Quiero saludarvos a todos, sobre todo os compañeros que preguntaron moito por min, porque estuve ausente pois un tempo. Así que vamos darles boas tardes, como non, a Dani. Gracias, Dani, por acompañarnos. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos escoitantes. Benvidos un día máis este aquí en Radio San Boi, no 89.4 de FM. Galegos no vais para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego, con música, con intervencións, con entrevistas bastante interesantes, música para poder adubiar todo isto. Claro, es que si non temos música, é como aquela cando facemos un arroz e non lle ponemos a salsa, claro, que ya hai que poñer acompañamento. Falando de música, o que queremos é darlle precisamente vento ás pezas que nos envían, e precisamente Utopian Pop acaba de enviarnos unha peza que estrena ese grande amigo noso que de Hospitalet, que vamos a poñérlela para poder recibir o primeiro convidado. Lágrimas saladas, titúlase. Ostras. Imos alá. Ven. Pois moi ben. Pintando de alegría cada rincón. Hoy quiero brindar por ti, saboreando lágrimas saladas, mientras navego con mis barcos de papel por las olas de tus rimas acompasadas. Ahora tu estrella brilla en el cielo, iluminando el jardín del universo. Cuando supe que te había sido, me abracé fuertemente a tu esencia. En el cuarto de invitados de mi corazón desconsolado, me enfadé tanto con el mundo, no podía entender cómo un ser tan especial se hubiera ido. La vida en una obra de arte, por reír como un niño sin miedo, bailando entre los sueños de pequeños gigantes. Ahora tu estrella brilla en el cielo, iluminando el balcón del universo. Cuando supe que te había sido, me abracé fuertemente a tu esencia. En el cuarto en cada nota, en cada play, la vida es urgente, vivámosla intensamente. Cuando supe que te habías ido, me abracé fuertemente a tu esencia. En el cuarto de invitados de mi corazón desconsolado, Galegos no vais, con Armando Fernández y Julio Cougil. Parece que a primeira... Bueno, este convidado está xe dormindo a siesta. Estará ocupado en algún, en algún momento. Vamos a ver, esperamos un bocadiño e seguro que intentaremos chamar outra vez, poñernos en contacto con el Tono Correa Corredoira, é un grande artista, pintor, que acaban de facerlle unha homenaxe precisamente na Coruña, e o mellor está de resaca. Claro, tamén. Bueno, vamos a ver, o que sí que temos que decirle a todos os nosos escoitantes, seguidores, é que esta fin de semana que ven, non, a seguinte, teremos un grande acto en Can Mercadé, non? Sí, señor. O 20, 21 e 22. A fin de semana do Corpus en Cornellá. Que sempre coincide con Corpus. Corpus de Cornellá. Entonces serán a grande festa galega en Can Mercadé que organiza e patrocina a nosa entidade galega Rosalía de Castro de Cornellá, que precisamente inaugurarase o día 20 co concerto Estrela, que virá nada menos que Carlos Núñez. Ostras. Carlos Núñez, ostras, que será acompañado coas nosas cantareiras, as nosas rosalieiras. As rosalieiras non poden faltar. Noite celta en Cornellá para todos vosotros a partir das 10 da noite. O sea, que cheguense a Can Mercadé, que seguro que pasarán unha noite extraordinaria. E ao mesmo tempo, pois, disfrutar da gastronomía, que ali haberá... Bueno, ali gastronomía, sí, señor. Tamén lambotadas, Tamén, lógicamente. Bueno, despois o día 21 teremos a ofrenda de Alina no parque. No parque, a ofrenda a Rosalía de Castro, unha ofrenda con flores a Rosalía de Castro. Que participarán as autoridades, moitas entidades galegas e non galegas. Ademais, eso será por a mañán, a partir das 12 da mañán. Despois, teremos pola tarde intervencións das diferentes entidades galegas e non galegas de aquí de Cataluña. Durante a primeira parte... As 6 da tarde, sí, que lideradas por a nosa banda de gaitas, sí, señor. E despois a noitiña, pois acompañados de dúas orquestazas que teremos verbena a todo meter. Sí, señor. No intermedio teremos a posibilidade de ver e escoitar os fogos artificiais. Sí. Que cada ano se celebran precisamente ese sábado, non? Sí, sí. E domingo, novamente, pola mañán, actuacións das diferentes entidades. Pola tarde, no, repiten as entidades galegas. Pola noite, novamente, verbena para despedir a grande festa con unha entrega unha de degustación de queimada gratuita para todos os asistentes. Sí, así que non vos pasedes moito, que queimada, que aunque vaya queimada, sí, sí. Suele levantar ya un espírito. Bueno, queridos escoitantes, o día 20, 21 e 22 están convidados a participar e a disfrutar da Festa Galega en Can Mercadé, en Cornellá. A partir dos venres con a grande interpretación do concerto de Carlos Núñez e os acompañantes. Porque, ademais, o parque este, que ten tanta arboreda, ali a xente non pasa calor, Ademais, co aquel lago Carón... Pois hai un lago que ten hasta patos. Bueno, queridos escoitantes, estábamos pendentes de poder conectar con Galicia. Vamos a intentarlo outra vez. Poñemos outro bocadiño de música e intentámoslo novamente, ¿verdad? Vamos a ver. Exactamente. Pois tiñamos previsto falar precisamente con Correa Corradoria Tono. Tono é un grande artista, un grande pintor, que precisamente o día 10 no Teatro Rosalía de Castro, ali a partir das 8, o pintor de grande de trayectoria, de grande releve de trayectoria, pues fixéronlle unha homenaxe. Estivo ali con Eva Veiga, con Francisco Fernández Naval, con Víctor Barús, con Jerry, con Javi Sega, con a banda municipal da Coruña, para poder disfrutar con esa homenaxe que estiveron facendo en, precisamente na Coruña. El tivo bueno, parabéns para Toño por ese homenaxe que lle fixeron. Ademais, a verdade é que Tono é un grande artista con grande pensamento filosófico, e pensamento crítico fundamental, nun creador que bueno, pois el chámase concretamente Antonio Javier Correa Corredoira, que naceu no 52 precisamente. É sorprendente o que el fai, porque precisamente cando el chegou de Cádiz para voltar aquí a Galicia, pois parece ser que el dixo: deixo de ser Xavier, xa non son Xavier, agora, a partir de agora, son Tono. Meu nome é Antonio Javier, pero fai un ano que decidiu el cambiar de nome. Mudar o nome de Xavier por Tono, porque era como chamaban Tono, precisamente, de pequeno, ¿sí? De cativo, era como chamaban a él, quedou atrás. Entonces dixo el, fíxose maior, e a partir de agora, cansado de ser pequeno, xa son unha persoa unha persoa grande, diferente, entonces quero que me chamen Tono. Etonio, porque ademais confundía, non sabes, chamaban Xavier, chamaban Xavier, chamaban con B ou con V, e entonces el dixo, bueno, a partir dos 60, con uso do pijerío dos 60, pois dixo, dicían os irmáns, lijarás máis con Xavier, pero agora volve o seu nome original de cando cativo, que lle chamaban Tono. A verdade é que este home volveu á aldea, moitos que queixábanse ou dicíanlle, pero como é que estás na aldea, que ti precisamente na cidade onde ti te vexe? Bueno, a verdade é que el sempre estivo moi perto da creatividade pictórica, bueno, pues recoñeceron precisamente ese outro día ese traballo. E é importante que porque se viu nos medios. É importante que lle fixeran ese recoñecemento en vida, non? Sí. Porque últimamente, cando unha persoa falece, é cando lle recoñecen. Cando recoñecen e lle fan todas as parafernalias. E entonces o feito de que en vida se lle diga, bueno, nos recoñecemos o teu traballo, eres unha persoa extraordinaria, sabemos que ademais, resulta que os que asistiron a esa homenaxe recibiron un agasallo pictórico del. Sí. O sea que a verdade é que todos os que asistiron a ese homenaxe quedaron encantados, non? Falaba unha moza de Muxía, que Vicky Rivadulla dicía: que prazer disfrutar onte da merecidísima homenaxe na Coruña a Tono Corredeo Corredoira, que feliz me sentín de achegarme dende a miña vila de Muxía ata a miña cidade, a Coruña, para vivir esta noite tan fermosa. Todo estivo moi ben e eu emocioneime moito nalgúns momentos do documental que foi proxectado, A Caverna dos Soños, e que non só dá conta da súa dimensión como pintor, senón tamén da profundidade do seu pensamento, que dá corpo a toda a súa obra. O pensamento filosófico, o pensamento crítico, é fundamental nun creador, é a alma que nutre todo o demais. E Correa está tocado polos dionisíacos deuses nietzscheanos. Parabéns, Tono. Sí. Nós tamén nos unimos a esa grande porque celebración. A este home vindo de unha na voz de Galicia, vamos. Sí. A reportaxe que lle fixeron, pero señora reportaxe, claro. Que iban dúas páxinas. Bueno, un grande da nosa pintor contemporáneo que precisamente temos que celebrar, gabarnos precisamente de persoas como él, que aquí os galegos do Mediterráneo precisaban saber de Tono Correa Corredoira, que pues, poden poñer na súa páxina e descubrir esas grandes obras pictóricas que él danos a coñecer, todas elas de grande releve. Bueno, meus queridos escoitantes, o que nos queríamos era intentar conectar con él. Non puido ser, pero ainda nos quedan un minutiños, o mellor ainda mellor... Por lo menos O mellor non somos capaces de... En donde menos... yo chama e le dice que estou por aquí. Parabéns. Vamos, outro bocadiño de música por si acaso, veña. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil.